أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا. بل هم في شك من ذكري. بل لما يذوقوا عذاب. أم عنده خزائن رحمته رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 38. sure Sad suresi, Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi olup 88 ayet, 732 kelime, 3069 harften ibarettir. Fasılası ba, cim, dal, ra, sad, tı, kaf, lam, mim ve nun harfleridir. Mekki surelerden olup Kamer suresinden sonra nazil olmuştur. Adını birinci ayetin ilk harfi olan sad harfinde almaktadır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Sad, sad. Ve yemin ederim ki, vel Kur'ani ve Kur'an'a yemin ederim ki, zi veren zikre, zikri öğüt. Sad, öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, bel aksine ellezine keferu, küfredenler fi içindedirler izzeti bir gurur ve şikak, tefrika. Küfredenler aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Kem nice ehlekna, helak ettik min kablihim, onlardan önce. Min karnin, nesilleri fenadev, feryat ettiler. Ve la te, artık değildi heyne, zamanı menas, kurtulma. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik, feryat ettiler. Ve artık kurtulma zamanı değildi. Ve acibu, şaştılar en caehum, gelmesine munzirun, bir uyarıcının, minhum, kendilerine. Ve kale, dediler ve dediler kafirone, kafirler. هَذَا bu sahirun, bir sihirbazdır. كَذَّاب, yalancı, pek yalancı. Ve kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Ve kafirler, bu pek yalancı bir sihirbazdır dediler. اَجَعَلَ آلِهَةً, اَجَعَلَ yaptı آلِهَةً, ilahları mı yaptı ilahen, tek ilah, vahiden, bir tek. İnne doğrusu hâzâ bu leşey'un bir şeydir. Ucab, tuhaf. İlahları tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir. وَنْطَلِقُوا وَيُرْيُنْ اَلْمَلَأَ ileri gelenler minhum onlardan inim şu bağlılıkta وَاسْبِرُوا direnin ala alihetikum tanrılarınıza ilahlarınıza karşı inne şüphesiz هَذَا budur لَشَيْءٌ sizden yurad istenen ve onlardan ileri gelenler yürüyün ilahlarınıza bağlılıkta direnin sizden istenen şüphesiz budur مَا سَمِعْنَا işitmedik بِهَذَا bunu fil milleti dinde de ahireti son inne evet hâzâ bu illa ancak ihtilâk bir uydurmadır. Son dinde de bunu işitmedik. Evet bu ancak bir uydurmadır. Unzilu indirildi mi aleyhi kendisine aleyhi ona zikre Kur'an min beynine aramızda belki bel bilakis belki hum onlar fi içine düştüler şekkin şüphe min zikrin Kur'an'ın hakkında bel hayır lemma elbette yeduku henüz tatmadılar azabe azabımı. Kur'an aramızdan ona Muhammed'e mi indirildi? Belki bunlar Kur'an'ın hakkında şüphe içine düştüler. Hayır elbette azabımı henüz tatmadılar. Em yoksa andehum onların yanında mıdır hazaine hazineleri? Rahmeti rahmet Rabbike Rabbinin el aziz, aziz olan Vahhab lütufkar. Yoksa aziz, lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Em yahut lehum onların elinde midir mülkün hükümranlığı semavati göklerin vel arda yerin, ardi yerin ve ma beynehuma ikisi arasında bulunanların fel yertequ. Öyleyse fel yertequ öyleyse yükselsinler filesbabi yollarında. Yahut göklerin ve yerin ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse o yollarında yükselsinler. Cundun bir ordudur ma hünalike işte şurada. Mehzumun bozguna uğratılacaklardır minel ahzabi çeşitli gruplardan oluşmuş. Çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur işte şurada bozguna uğratılacaklardır. Kezzebet, yalanladılar. Kezzebet, yalanladılar. Kablehum, onlardan önce. Kavmu kavmi Nuh, Nuh kavmi ve Adun, Ad ve Firavune ve Firavunu Firavunda. Zu sahibi evtad, kazıklar sahibi. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun da yalanladılar. Firavun işkence yapmak istediği kimselerin ellerine ve ayaklarına dört tane kazık çaktığı ölünceye kadar öylece bıraktığı için kazıklı manasına gelen evtad diye isimlendirilmiştir. Bir görüşe göre de yeryüzünde kazıklar gibi sabit duran büyük ehram piramitler ve binaları olduğu için bu isim ona bu isim verilmiştir. Ve Semudu, Semud kavmi, kavmun kavmi, Lut'un Lut kavmi, ve ashabu halkı dal eyketi eyke halkı ulaike işte bunlar da ahzabu birleşen topluluklardır. Ve Semud kavmi, Lut kavmi ve eyke halkı da işte bunlar da birleşen topluluklardır. İn evet kullun onların her biri illa kezzebe yalanladılar rusule gönderilen peygamberleri fe hakka hak oldu ikabe ikabi azabım. Evet onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım hak oldu. Ve ma yanzuru ve beklemektedirler haulâi bunlar da illa ancak seyhaten korkunç bir ses vahideten bir ma olmayan leha bir an min fevâk gecikmesi. Ve bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. وَقَالُوا dediler رَبَّنَا رَبِّمِزْ اَجِّلْ وَرْ لَنَا bizim için قَتَّنَا payımızı قَبْلَ önce يَوْمَ gününden الْحِسَابَ hesap gününden ve Rabbimiz bizim payımızı hesap gününden önce ver dediler.